Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo, Paola. Kaixo. Ba, bueno, gaur berri txar batekin edo hasiko dugu saioa, izan ere, bueno, jakin genunez atzo goizean, Iñaki de Mujika kazetaria hilda, eta, bueno, ba, berekin oroituko gara gaurko saioan. Zuk aukera gehiago izan zenuen, Jean-Pierre bera ezagutzeko ni baino, eta, bueno, ba, zuk seguru bertze hitz batzuk ere dituzula, ez? Bueno, Iñaki de Mujika zen iparrorratza askorentzat, eta alde horretatik ere bere ibilbidea ausnartu behar dugu, kudeatzaile, kirol kudeatzaile bezera alde batetik, eta gero jarraitzaile amorratua, eta gero kazetari bezala. Iruretan kontutan hartu behar dugu, Real Unioko presidentea izan zen, 1979tik 1983ra, bera jarri zitun lehenbiziko harriak gaur, den Real Union bezala, bai. Hori aipatu behar, garai hartan dirurik ez zegoen, sentimo bat ere, dena ustua bai. Zegoen, arazo denbora ziren, eta hartu behar da kontutan, Real Unionak ere bere arazoa zituela, hirugarren mailan zegoen, hirugarren mailan aipatzeko zen bigarren ref gaur egunekoa. Bai. Hori alde batetik. Baina aurretikan ere eskubaloi munduan ibili zen Madrileko inguruan Bofarul taldean, baina lotura berezi batzuen bidasoarekin. Nik edut esango agindaria zera, baino hor ziren beti Beñarro García, Juancho Villarreal, Fernando Morondo, José Antonio Razkin, eta ba, Emilio Bexier, ez da beten atetekoak, eta Javier Sesma eta bat, eta Iñaki beti antzegoen, garai hartan gauzak ezberdinak izaten ziren, eta, bueno, ba, Iñaki bidasoarekin lotura handia izan zuen, eta gero kazetari bezala ere bai. Gero, bai. Aipatu behar da, bera aurretikan, ja, 1980ko hamarkadan kolaborazioak egiten zituela, eta egiten zuela Erranunen kronikak Madriden jokatzen zituzten norgehiagokari buruz, hori alde batetik, gero ere irratian hasi zen, eta herri irratian hasi zen, eta Antxon Sarasola bezala hasi zen, Real Unioko kronikak eta Bidasoaren kronikak Tomas Maeztu laguntzaile bezala zuen eskubaloian garai hartan, eta Antxon Sarasola Iñaki de Tomas zen, eta gero kirol munduan Iñaki de Mujika, eta hori dena kontutan hartuta, Bidasoaren lehenbiziko irrati emankizunak egin zituen ere, eta ligako kontakizuna berezia beraren kontua izan zen, eta horretzen ez orantxe bertan, kronika El Paiseren zale Antxo Gartziak idatzi egin zuela, baino Iñakiren agindupean, eta gero beste alde batetik deian hasi zen korresponsal bezala Irunen, 1984ean, eta hortik aurrera herri irratiko kirol arduran izan zen, Josean Alkorta desagertu zen garaian, Josean Alkorta, eta tituratuzta beste kate batera joan zelako. Hortik aurrera, ibilbide luze bat, xarma berezi bat zuen, jarrera berezi bat ere, eta xarma berezi bat, harremanetareko aski berezia, eta hortik bere zaile bereziak zituenak ere inguruan beti, ezberdina zen, eta erreferente bat alde horretatik zen, kazetaritza ezberdina zen. Bai. Proposamena jaso egin zuen Kadena Serretik orain duela 1985ean, 1984ean, 1985ean, eta ez zuen onartu. Ez zuen onartu. Ez zuen berarekin loturarik, beste kazetaritza ibizpidea zuen, eta kazetaritza mundua beste ikuspe batetik ikusten zuen. Eta bere jarrera ezberdina zen alde horretatik. Beti albisteak kontatzen zituen damaten zuen, baina beste mota batean, eta eztabaida ere sortzen zuen, baina beste mota batean. Eta larun bat gauean ez beharra jakin genuen, eta bueno, Iñaki bihar Sagarrondoko parrokian Hondarribian seiretan izango dira elizkizuna, eta belatokia arason dago, kokaturik, gaur ja hamarretatik gaueko 9:00. Bai. Eta horrela dio aferak eta kontatu du Maialen Iriartek. Iriarte bere lankidea Herri Irratian, gaur bilduko bai. Arduradunak. Ba, jakintxua zela. Bai. Eta erreferente bat zela. Eta horai kontutan hartu behar da. Eta bera ere oso maitagarria egiten zen. Jarrera zuen berezia. Eta egunero ondarribian, hor zegoen, Kaialdeko inguruan, beti kafetxo bat. Bai. Baina ez zen beti lehen gozaria, eh? Bigarrena, edo. Edo hirugarrena. Ba, beste batzuk ema, bai. Ramontxo Laskoaga, edo Luis Uranga, Josoba Munarriz, eta Josu Melduaien, eta Koldo Díaz bera, eta, bueno, hainbat lagun hortik amazatzen ziren, eta, bera, ez da gerturatkutuko, gehiago Kaialdera, eta bihotzean horre ongo da. Oian Begoñak ide Mujikardo. Bai. Ba, honekin, bueno, ba, ezin hobe eskaini izanen diote bai gure eskualdeko talde nagusiek euren garaipenak, izan ere, ba, alde horretatik asteburu oparoa izan dugu, gure eskualdeko talde garrantzitsuenek garaipenak eskuratu dituzte, eta, bueno, ba, modu ezin hobea izan da Iñaki de Mujika agurtzeko beraz. Errandu bezala, berri onak ditugu eskualdean astelen honetan, izan ere, bai Real Unionek eta baita Bidasoak ere garaipen garrantzitsuak eskuratu zituzten Bilbao Athletic eta Ademar León taldeen kontra urrenez urren. Hondarribia Arraun Elkarteko emakumeek bigarren postuan sailkatu ziren San Telmo sarian eta gizonezkoek berriz lehen postuan. 5 kilometroko lasterketa ospatu zen atzo Irunen ere eta ba eguneko balorazio egin dugu Adur Amilibia. Konez gain ba bertze kontu batzuk ere izanen ditugu tartean nola ez ba emaitzen errepasoa ere. Beraz denbora gehiago galdu gabe has dezagun gaurko saioa. Aipatu duen bezala, Real Unionek garaipena eskuratu zuen pasaden larun batean Bilbao Athletic B taldearen kontra. Txuri beltzek beharrezkoa zuten irabaztea eta azken minutuetan Nacho Sánchezek sartutako gol batekin lortu zituzten urrezko 3 puntu gehiago. Indarrez hasi zuten neurketa txekoek eta aurkariaren saiakera batzuen ondotik Real Unionen lehen gola llegatu zen Braboren eskutik 21. Minutuan. Gol bateko abantaila batekin hasi zuten beraz bigarren zatiare eta orduan bilbotarrak izan ziren gehiago. 63. Minutuan Inigo Lopezek partidua berdintzea lortu zuen eta Iñaki Goikoetxearen mutilei berriz ere zerotik astea egokitu zitzaien. Saiatzen segitu ziren eta azken minutuetan 87. Minutuan hain zuzen ere Nacho Sánchezek garaipenaren gola eskuratu zuen eta beraz bi eta bateko markagailuarekin 3 puntuak etxean gelditu ziren. Ba, garaipena egitz garrantzitsua aurre Real Unionen zatestaian bia. Noski, garaipena oso garrantzitsuaz mantentzen da, bai. Une horra. Oraindik jaitsiera postuetan, baina hori da. Beste aurkaria gerturago. Hori da, eta aukera gehiagorekin eta gehiagorekin, bai. Baina ez da erraza izango nik ez dut ondo ikusten afera. Bai. Ondo ikusten ze ba etxiko lanak azken ordurako guztia beti arrisku bai. Arrisku horrek izaten da, baina 17. Jarraitzen du dugu antzibiarren unen 17 puntorekin. Intercity hor dago, jaitsiera postuetan ere 29 punturekin, gero La Nucía berdindu egin zuen bai. Azkenean Errealarekin, Sanserekin eta Corneillak, Corneilla nahastu da, hor sartu eginda asunto horretan, eta aski komplikatua Calahorrarekin galdu egin zuen. Bai. 2-3, eta bueno, Calahorra Messi 19. Postuan, Lorenzek galdu egin zuen, eta Amorebieta dugu gure Aritz Mujika lagunaren bai. Agindupean hor bidergo orain. Bai, hori da. Urduritasun norgehiagoka izan zen Estadion Galekoa, bai. Noski baiet, nik bigarren zatia ikusi nuen, eta taldea ikusi nuen urdurik. Atletila saiago, baina urdurik taldea. Normala da, arazo hori gertatzea, eta azkenean Renunionek ala ta guztiz ere urduritasunari esker ez dakit edo nola aipatu baino garaipena hori eskuratu egin zuen eta Nacho Sánchez berriz ere urrutik-tik sartu egin zuen nola eskuinarekin jaurtik eta horren bidez garaipena eskuratu egin zuen Real honek. Kompleksua izan zen aurrera jagoka, Atletik bere indar guztiekin, jokalarion batzuekin, azkenean sartu zuen Luis Bilbao, jokari onbat, Cabo ere bertan sartu zen, baina ba, azkenean Renunek abantaila txipiorrek garaipena eman zion, eta hori zen ba, azkenean helburu nagusiena eta helburu bakarra. Eta bai. Orain, Nastic de Tarragonaren aurka jokatuko du, datorren igandean arratsaldeko 6:00 eta hor aurkaria komplikatua da, berriz ere, Iñaki Alonso bertan egon zen eta alde egin zuen, eta Nastic de Tarragona hor dago ere kokatua 11. postuan 43 puntorekin. Erranuniko garaipen batekin hor zuluan berriz ere dira. Bai. Ez da erraza izango, baino Erranunek hain guztia egingo du noski baietz. Eta horreinaki Goikoetxeak argi eta garbi du. Normaltasuan osoarekin hartu behar direla gauzak eta lana astean zehar egin, behar den bezala, eta gero denak prest, ba, berdegunera jateko eta horrela natxukuna betzen. Gain ditu beharko dute Nastic de Tarragona hor ateratu nahi badute zulotik eta hor dagoen erronka garrantzitsua, erronka handia du Errenunek, urte oso komplikatua izaten da. Bai. Ba, orain Iñaki Goikoetxearentzat, baina aurretik Mobilarentzat, aurretik Zulaikarentzat, urte bereziak, nahasten direnen aferak horrela izaten da. Bai. Ba, hori da, ba, aipatu dugun bezala garaipen honekin pozik ziren Real Unioneko jokalariak eta baita noski Iñaki Goikoetxea ere, zu berekin izan zinen neurketaren ondotik eta bueno, ba, hau izan zen berak errandakoa. Beste behin, ez? Gaur aldekoa tokatu zaigu, lehengo astean kontrakoa. Bai, bizirik gaude, partio baino lehenu ez esaten genuen Ia la bizikoa zela, final ba bezala eta alaxe uste genuen eta alaxe atera da. Egia esan da, ondo nik uste ondo atera gara zelaira, gero poliki beraiek baloiaren jabetzarekin, ba bueno, atzean sartu gaituzte eta sufritu dugu, ez? Da gero empatearekin, 10ekin gelditu bigarren zatian, asko sufritu dugu, baina gaur askotan, baina gaur batez ere bankillotik ateraren jokalariak kriston lan egin dute. Ez da erreza, bankillotik an, partidu honetan jakinda hasieratik ez daudela eta atera dira eta ikaragarria da, eta pozik hortaz. Bai, gainera aurretik futbola, aurrekastiko esaten, hau futbola da. Bai, gainera aurretik junda ba azkenean nahi gabe, ba, ez, ipurdia atzean sartzen duzu eta despejeak ez ziren onak, azkenean baloi guztia beraiek, baloi asko arean sartzen eta hor ba sufritu dugu, ez? Ta golarea hala iso izan da, ez? Banda batetik an erdiraketa eta gola. Baina bueno, gero nik uste aldaketek pila eman digutela, eduki dugu aukera batzuk hor gola baino lehenago eta gero gainera 10ekin eta gola sartu eta nola aguantatu dugun azkeneko minutua, ba txalotzekoa. Ba, hori da Iñaki Goikoetxeak errandakoa, errandugun bezala ba, pozik zegoen garaipenarekin, garrantzitsua izan da taldearentzat beharrezkoa eta bonon, ba, lortu dute azkenean, eta bonon, ba, hori da, oraindik ere helburua bertan dute, zaila izanen da, noski ez da garbi egonen eta batez ere bertzen taldeen emaitzen esperoan egon behar duzunean, ez? Hori da gian zailena. Eta ba, hori da. Urrezko 3 puntu batu zituen Real Unionek sailkapenera eta errandu bezala orain hurbilago sentitzen du maila mantentzeko helburu hori. Bertze aldetik, bueno, Iñaki Jon Irazustarekin izan zinen zu baitare eta berak nola ez Iñaki de Mujikarekin oroitu zen baitare eta hitz batzuk eskaini zizkion. Bueno, Iñaki nik uste oso pertsona garrantzitsua izan dela Real Unionentzat bai historian zehar eta bai gaur egun ere. Eta bueno, karisma berezi bazun eta ni behintzat beti guatukoet ze gertutasunetik hurbiltzen zan jokalariangana, bai kirol arluan eta baita arlo pertsonalian, beti laguntzeko prest, batez ere Real Unioneko jokalariei eta Real Unioni, eta hortaz gatuko gea beti, eta bueno, azken garaipen hau behantzako, eta urrengo atarragon hande bai, behantzako izangoa. Ba hori da, hori dire atezain eta kapitainaren hitzak, eta bueno, ba, berak aipatu duen bezala, Real Unionek dagoeneko bueno, bi egun zituen atxeden, ez, atzo eta gaur, eta bihartik aintzinera, ba, urrengo asteburuko neurketa prestatzen hasiko dira, Gimnastik de Tarragonaren kontra. Beti eskarpentuko talde bat, bai. Eta arazo handiak izan dituzte aurten ere, aldaketa ugari, entrenatzailea, hirugarren entrenatzailea da, beraien helburu nagusia zen hor igotzea, bai, eta garbi esan behar da, Tarragona ba, otxura izan du bigarren mailan jokatzea, eta lehen mailan historikoki ere bai, baina berriz ere ba, norriagoa kompleksua izango da, datorren, baina bai. Real Union prest dago, prest dago, ba, borrokarako. Hori da, hori da. Bidasoak ere garaipena eskuratu zuen larunbatean etxean Ademar Leon taldearen aintzinean, hauek ere indarrez hasi zuten neurketa eta 10. Minuturako bortz goleko aldea erdietxea zuten 7-2 markagailuarekin. Honek aurkariari bi utxarte eskatzera behartu zion eta hauen ondotik ba indar berrituta emaitza berdintzea eta aurretik jartzea ere lortu zuten Leongokoek. Edo nola ere amore mangabe jokoarekin segitu zuen Bidasoak eta 14. Berdingetarekin iritsi ziren den aldira. Bigarren zatian berriz nagusi izan zen etxeko taldea eta abantaila hartuta horrela segitu zuten bukaera bitarte. Defentsan lan ona eginez, azkenik 23-29 markagailuarekin irabazi zuen Jakobo Kuetararen taldeak. Hauek ere, ba bi puntu garrantzitsu batu dituzte sailkapenera eta bueno, ba garaipen beharrezkoa zuten garaipen hau ere eta lortu zuten, ez da? Bai, eta nola hasi zen Bidasoa, Nola hasi zen indartsu hasi zen partziala 5 eta bat koa, eta uste genuen bere lekuara bere hartuko zula, baino, ademar beti irunen ba, talde lehiakorra izan da. Eta lehengoan ere berela bueltatu bertaratu zuten hori eta lehiakorra izan ziren lehen zatian ere. Eta hor media arbauik izan zuen bere eragina, zen horreiago. Bai. Zer gelditetak, eta ba, taldeari ba, onura nazion, noski baiet beri geldikitekarien, Tunisiar, frantses Tunisiarrak, bere lana oso txukun bete egin zuen, eta taldeak debentsalanetan lan honbat egin zuen, eta garaipena azkenean eskuratu zuen, nahasi zen norriagoka. Bai. Nahasi zen. Amabita malau jarri zen, ademar rarazik. Hori da, bai. Eta gero berdin du egin zuen, aldakelera joan ziren jokalariek, eta bigarren zatian gauza bera gertatu zen Bidasoa oso ondo ateratu zen, gero baretu zuen berena eta berdin du egin zen, eta hor nahasi egin zen. Norriagoka. Bai, berrez ere. Nahasi egin zen. Bai. Hako boketara kaleratu zuten, txartel urdina erakutsi zuten, gero badakit hor alegazioak eta bezinatekoak egon direla, Jakobo Barkamena eskatu ziola paliari, eta bueno, hori omen bideratua omen da, baina nik uste du datorren horregokan bera ez dala eserlekuan egongo, zigortuko dute. Norriagoa bat izango da, baina uste dut ziurretuko dutela, baina honetan guztiz ere, bueno, hori konpondua omen dagota, bere erabaki hartua zuen horrela, baina haserretu egin zen, eta arrazoiarekin, zer ba, media arrauik, baloia, erdi iratu nahi zuen berriz ere, erdian jarri, eta kantxan bertan, eta hor, enik uste dut ez zutela erabaki hon bat hartu epaileek, baina bueno, baina bai komplikatu izaten dela, epaile esatea. Nahasi egin zen pixkat, bai. Norbegoka, baina bere ara bere leku hartu zen jasoak berriz ere, Eskarmentu Rodrigo Salinas, Mediarbaui, Julen, Azkuek, bai. Azkuek hain zuzen ere, Norbegoka handi bat egin zuen, bai. Eta bueno, bere leku hartu zuen, eta garaipena eskuratu egin zuten azkenean, 33 eta 29, aldea de hartu zuten, eta, bueno, Bidasoak hor jarraitzen du, laugarren postuan, Kuenkak irabazi egin zuen, bai. Eta gero beste alde batetik ere, Garnierrese garaipena eskuratu egin zuen. Orduan, bai. Ba, oraindik zai eta laugarren postu hori defendatzen. Bai, hori da. Hori da, ba, hauek ere bi puntu garrantzitsu batuta, neurketaren ondutik Borja Burguete bigarren entrenatzailearekin eta Jon Azkue eta Gorka Nieto jokalariekin izan ginen eta beraiek, ba, jardunaldiko balorazioa egin ziguten. Oso pozik, garrantzitsuena gaur irabaztia zan, eta gainera gola beraxa irabazita. Taldea oso partidu ona egin du, nahiz eta lehenengo zatiko bigarren 15 minutuak ba, pixko kilikolo jolastu, baina orokorrean taldea lan ona egin, defentsa solido bat eginda ondo defenditu, eta gainera Tezainak ondo geldituta, beraz partidu orokorra. Bai, bai, hori esan da gakoa. Beraiek oso ondo erasutzen dute, ikusi gu hemen hartalekun gogorrak dire, bat baten kontra oso ona daute. Eta azkenean garrantzitsuena ba hori egitea, ez, gure defentsa mantentzia, gogor egotea eta hori izan da gakoa. Bai, gu partidoz partido jongo gera, gure helburua aldegun goien egotea da eta aprobetxatu behar dugu momentua. Ondo jolasten ari gara, nahiz eta zinfinen galdu, baina ondo jolasten ari gara gaur ikusi hemen eta hori da gure helburua. Orain deskantxu txiki bat, biegun eta gero bueltan jarraitu eskolkopa erabili eta granariosen partiduan pentsatzen eta prestatzen. Bai, bueno, bagenekin oso bi puntu garrantzitsu ziala. Azkeneko partidetan Ademarren kontra ez dugu ondo jolastu, beti aurkitu dute modua ba, partidutik ateratzeko, ez dugu aurkitu ba hori haien kontra jolasteko gogo modua, eta gaur desberdina izan da, Hartalekuren bultzadekin ba, lortu dugu partidun bat egitea, nahiz eta 5-10 minutu nahiko txar eduki lehenengo zatian, ba, buelta eman diogu eta partidu beharra izan da. Bueno, ba, haien kontra beti partidak nahiko erritmo altukoak izaten dira, oso ondo erasotzen dute eta gaur defentsan egia esan oso ondo ibili gara, lehenengo momentutik bagenekien hori izala gakoa eta bueno, haiek gol gutxi sartzen dituztenean ba, kostatzen zaie partidutik joatea eta hori izan da gakoa nik uste. Bueno, ba, egia esan ilusioekin, badakigu beste partidu batzuen zain egon behar gerala. Azken finean ez gara bakarrik, ez gaude bakarrik ligan, baina bueno, nik uste ahalik eta puntu gehiegin lortu behar ditugula eta gero ikusiko dugu nola jungo dan. Bai, partia gora, bai, jakina genun Ademarren kontrako partioak nolakoa dian, behaiek partial askota jokatze due eta bueno, ikusi da, lehenengo zatin, ez dit, 5-6 ez da izen bat jungean, azkenen bat atzetik ere jarri geha, baina garrantzitsuna eustia da eta bueno, bukaeran Ba momentu sensible bat eduki dugu hor alde eta jaizti utzi garaipena alde egiten. Ba, hai, guk argi dakau, aurreko asteko porrot horrekin bai, gure eskutatikan aldein zigula ba, Europako sailkapen horrek, bueno, aldein. Besteen gan dependitze genula eta bueno, guk gure lana egiten jarraituko dugu, irabaztia dela eta gainuntzekok galtzea itxoin. Ba, hori da, honen ondotik, denboraldiko azken atxedenaldia izanen dugu Bidasoak, naiz eta geldirik ez diren egonen. Bihar hasiko dira berriz ere entrenamenduekin eta Euskal Kopako finalari aurre egiteko prestaketei ere ekinen diete. Izan ere, Sobaliga geldirik egonen da bi astez, baina Bidasoak Euskal Kopako finala jokatuko du maiatzaren 3an Romoren kontra. Beraz, ba, hori izanen ditugu hori, hortaz, ez arituko gara datozen saioetan. Arraunean Santelmo saria ospatu zen Zumaian asteburuan eta garaipen ederrekin itzuli ziren hondarribitarrak etxera. Emakumeak bigarren sailkatu ziren eta gizonezkoak berriz lehen postuan. Beraz, hemendik ba zorionak bi traineruei eta bueno, bai. Eta Santelmo saria berezia da Zumaian bai. Eta hor ditu argazki ederrak izango dituzu. Bai. Web orrian ere kokatzeko noski. Ondarribia Arraun Elkarteak. Iñakirentzat ere Ondarribia Arraun Elkartea aski berezia zen. Orduan, ba, nolabait oparitxo txiki bat ere, eta garaipen askuratu egin zuten bere lanarekin jarraitzen dute Ondarribia Arraun Elkarteko arraunlariek, bai mutilek, bai neskak ere. Hori da. Bertzale atzo goizean, Midas Atletiko taldeak antolatutako bortz kilometroko lasterketa ospatu zen Irunen, eta Adur Ramilibia klubeko ordezkariak egin zigun eguneko balorazioa. Bai, eta bai. Aurretik, bueno, bai. Adur aipatuko du balorazioa, baino Durrutia nahiak irabazi egin zula, alde batetik Pierre, eta gero bestalde batetik Beti. Eta, bero, bat, Beti 17-20 egin zituen, 15-12 Pierre Durrutik, Euskal Herretak arregolan garipena eskuratu zuten. Eta veteranoetan Cesar Perezek errekorra, Espainiako errekorra egin zuen, eta aipatzen zuten, bost kilometroko zirkuitoa berezia da, eta oso erosoa, eta markarintzako ba irekia. Eta horrek zesan nahi du, datorren urtean, edo etorkizunerako, ba, prestatuko dutela ba, laiztreketa berezi bat. Marka, kor, aski erosoa. Maratoia Irunen komplikatua da. Bai. Maratoi erdi aski komplikatua. Beti denok, aibatzen dute, aldapa, gora bera, ezakitzer, mendik, handik, eta nola. Bueno, bost kilometrokoa, erosoagoa, egokiagoa, batu ezagun, erosoa, naizterkenta, erosorik ez dago, hori kontutan hartu da, baina ara ere, ba, egokiagoa, eta hori atzoko arazo bakarra ura izan zen, euria, eta or, arazo batzuek izan ziren, eta Pierre Durrutik alde egin zuen berehala, Beti Durrutik ere alde egin zuen berehala, sari hartu behar zutela, euripean zirela, eta bueno, Adurrekin heldu ginen, balarazi bat egiteko. Baina Durrutik egin batean egongo gera ere, eta hori kontutan hartu beharko da. Bueno, eta Adurra Melibiak, aipatu zuna berera entzungu du, eta gero laskarri buruz gauza bat aipatuko dizut, Belgrado garipena eskuratu zuelako maratoia. Ados, ba, entzungo dugu Adur, eta gero, bueno, zuri, eman entzitugu hitza. Ba, gira esan oso pozik gabe, naiz eta gora litxarra iritsi, ba, kiston jendea torri da, boskako lehenko bi lasterketak bi kainak atera dira, gainera Espainiako rekord berria dokugu, Cesar Perezen 18-18 horrekin, eta bueno, orain euria gelditu da, eta gira esan jendea gari dago, eta uste dugu azkenean ba, goiza polita egituko dela. Ba, Beti eta Tapier, kiston lasterketa egin dute, oso azkarra izan da, amabos basu, eta, bueno, zen un espero Betiren garaipena, baina, bueno, bikaina. Ba hori da, ez esperotako garaipena, baina bikaina. Baina bikaina, urruti gana. Bai. Beti alde batetik, eta Pierre beste alde batetik. Hori da. Eta beste egun batean, espero dut, iduzkiarekin edo, geurekin bat egitea. Bai. Eta gero, aipatu behar genuen, ezagutzen dugu, etxe honetan, eta beste lekuetan erbai, Chakib Laskar. Hori da. Chakib Laskar, Irunen bizi da bea, bai. Eta Belgradoko maratoia eskuratu, garaipena bai. Eskuratu, lehen postua. Eta hor, 2:04:28 eta 28:08 eskuratu du. 10,000 parte hartzaile eta laskarri garaipena eskuratu bai, du. Bai, bai. Ba, sorionak laskarri. Noski, bai. Kostatu zizaion. Eta, bueno, berriz ere, berreskuratu du indarra guztia eta hortxe dago prest eta Belgradoan irabaztea, ba ez da, erraza, marka, bueno, hor dago marka, berak edu Parisera joan. Parisera joko olimpikoetara bai. Nahi dut joan, eta hor ari da lan mugariten, lan berezi bat egiten, eta ja, Belgrado garaipena eskuratu egin du. Hori da. Uztailaren bian, Frantziako turra Hondarribitik igaroko denez, ba, udalak eta Bidaso Atletiko taldeak egitasmo berezia aurkeztu zuten pasaden astean, igoerari balioa emateko asmoz. Gasteiztik atera eta Donostin bukatuko den turraren bigarren etapako azken kilometroetan tropelak Jaizkibel igoko du Guadalupetik, eta hori probestu nahi izan dute, igoera seinale finkoekin markatuz. Zalei, ba, igoera alik eta ondoen kudeatzen laguntzeko, eta bizikleta zalei kirola egitera bultzatzeko. Kalixa Silanes, kiroletako udal zinegotzia mintzatu zen, honen inguruan. Xumea da, binon kirol plan estrategikoaren barruan, horre badugu lerro bat, non azaltzen den, bari azpiegiturak edo zirkuituak identifikatzen badugu udalaren aldetikan lagunduko lukela, ba, kirol, bueno, eragilei edo kirola gehiago egiteari, ez? Eskerrak eman nahi dizkiot, bat elkarteari, Hondarribira aurkeztu genuenean bezala, ba, hontan ere bai, zuetatik jaso genuen proposamen bat, elkarrekin landu dugu, eta gaurkoan dugu, ba, ohikoa edo denok ezagutzen dugun igoera berezi hau, ez? Guadalupe Jaizkibel, igoera hau, ba, bueno, identifikatu, kartela jarriko ditugu kilometroro, montaineneatik, beko kanpinatik hasita, egongo da toten bat eskubiko aldean igotzen dugun zentzu horretan, eta hemen justo egongo da Guadalupeko gailurrarena, eta jarraituko genuke Jaizkibelaren jon. Identifikatzen da oso ondo ze porcentaia, ze desnibela dagoen, zenba gelditzen den ba, gailurrean jon, bai Guadalupera edo Jaizkibelera, era horretan kirolariek ba, bueno, referentzi bat izango dute, ba, non dauden eta zenba falta zaien ba, iristeko. Hau batez ere aizialderako izango da, binon, egia da urten turra dela eta Uztailaren bian Hondarribitik pasako denez, turra pasako denez, lotu dugula ekimen hau ba, turrarekin, ez? Normalian denok ezagutzen dugun ohikoa den ba, klasika edo beste froga batzuen, itzulian, euskal itzulian eta goitik bera etortzen dire, mio kasu honetan Hondarribitik pasako dire, eta zentzu honetan egingo dute Jaizkibelgo igoera hori. Ta horregatik aprobetsatu dugu ere bai, ba, bueno, turraren ekimena dagola aurten Euskadin, Euskal Herrian, ba, ba, Hondarribitik ere pasako dela, eta era horretan ba, bueno, bat egiten dugu txirrindularitzarekin. Silanesek aipatu bezala, seinaleak Labrede ringurutik montainenea baserri paretik hasita eta Jaizkibelko gaineraino jarriko dituzte aste honetan zehar. Eta egitasmo honi lotuta, hilaren 29erako larun bat honetan lehiarik gabeko proba bat eginen dute inguru horretan. Herritar oro gomidatu dute igoera honetara, Guadalupeko igoera zoragarri hau hobetu ezagutzeko. Inigo Eseberri bateko ordezkariak aipatu zuen honen inguruan. Baita ere, datorre larun batean, hogeita bedatzean, goizeko behatzitarritan ingo dugula elkarrekin igora bat, nahi duen guztiekin, ingo dugu igora bat, bakoitza bere erritmoan, eta hori, gero tontorrean, gaiurrean, Jaizkibelgo tontorrean, ornuira puntua jarriko dugu, gero jendea ba, buelta dezan, edo bere entrenamenduekin egiteko, baita egiteko. Ondare bat giltuko da, igora aldeat honetatik ba, balorean jartzeko, zeren zandun bezala gehienetan lezotik igotzen da Jaizkibel, baina Hondarribiko partetik oso igora polita da, eta hori ba, ondareri gelditzea, eta ba, hori jendea ona torrenean jakiteko ba, nola den igoera. Pilotan berriz, Zurruñarrak Batasuneko Vicente Bideondo Frantziako trinketeko buruzburuko txapelduna izan zen atzo, 40-23 markagailuarekin Pierre Etxebarri garaitu ondoren. Partida luzea eta gogorra jokatu zuten atzo eta azken partidaren azken zatean aintzin hartu zuen Vicente Bideondok Lekorneko trinkete batean. Gure pilota laguntzailei erantzun die Vicente Bideondok eta partidaren laburpena egin zuen. Atza hotzeko bizu, agazu demora, Vicente? Bizker. Partidan duzun bezala agazu demora. Zenta, izan zirak atxik hori bat erdi. Beaz, hola. Beaz, bau, ez dakitza egeran, bau, zuzira gaurko xapelduna leko gonean, baina, bau, ze partida, eh? Bai, content. Pentsu dut, Partida zaila, gairan hoi arte zailena. Aztapenetik ez dakit presioaren pixua, guaika. Baina hankak fite moztuak nituen. Ai. Beraz, tantua ez nuen bateria txikitzen. Fite arnasa galtzen nuen, beraz hor beldura hartu dut. Beran beharrik beti belotu naiz, beti pilota eramaitea ezen erburua. Ezen beti sartzen, baina hola beti pilota bat ematen nuen Pierri. Eta hola, ogoita amarrarte elgarrekin ginen, eta bainekien ogoita amarrarte hor banintzela. Gero fisikoki gainera hartuko nuela eta hori pasatu da. Azken amarkadan ez dakit hiru edo lausakia sartzen ditut. Gero bigarrena ere bi tantoa egin dut bigarrenaren zat, bigarrenarekin. Eta hola, kontent. Sasoi edera hor bukatzen dut eta kontenez. Bo, deia, bide nazka ere sasoin edera egintzen duen, bi finala jokatuz, bat irabaziz, inekirikin. Eta behaz, guai buruz burukan ere, bon, zinez, trenketien hasteko, bon, goguan antxikoko dituzun, eta beriziki gaurko partida, alede, ez? Bai, gaurko partida beriziki, eta buruan zaila izan da, baina hor buruarekin duena ez partida horren txeka. Eta hola, kontent txapelketa hori behie irabaziz eta sasoi egin dudanekin. Bo, zu txapeldun, alere txapeldun ordea pixka eta ipatuko dugu, Pierre Etxeberrin, zautzen zinuan deia, kusia edo nola... Bai, be, badugu ber preparatzaile fisikoa. Ah, bon. Beraz, batzutan fisikoki elgarri entrenatzen gira eta elgarri jotzen dugu ere, dela bi haste hemen elgarri jo genuen. Beraz, hola, ezagutzen gira, bai lagunak gira. Eta adinez ere ez izte, urbiltzizte? Ez gira urrun. Ega erran Pierre be txipietan zuen emaitza initzukan, baina hor lana initz egiten du eta bere maila hobetu du. Oso itxarrez gaur bera galtzen du, baina segurniz beste aurkera ukaren duela. Eta gaur entzatzen. Bo, misauziz, gaur esapen duen izanez, gozatuko oso? Bai, gozatuko duz. Sasoia bukatua da hor amaterren mailan, eta egia erran binakako txapelketak ez ditut hain bezain festa egin, beraz hor gaur festa egin dube. Bo, mire esker zuri. Gehitua zila hor eta ikusarte, eh? Ikusarte, bai. Hara, Vicente Bilondo ginuen hor entzut. Ba, honen ondotik, astelenero bezala eskualdeko bertzetalen itzorduak ere emaitzak barkatu aipatuko ditugu. Ba, asteko futbolean, alde batetik emakumeen orezko regional mailan Marinok bat eta bi irabazizion Antiguokori eta beti gaztek ere beharrezkoa zuen garaipena eskuratu zuen atzo Mastegin hiru eta huts irabazi baitzuen Ostadar taldearen kontra. Ba, maila mantintzeko leian beharrezkoa zuten garaipen hau eta pozi bukatu zuten emakumeek jardunaldia. Gizonezkoen orezko regional mailan ere, beti gaztek garaipen garrantzitsua eskuratu zuen atzo arratsaldean etxean, izan ere, ba, hauek ere momentu edo egoera zailan zeuden, eta beharrezkoa zuten baita ere garaipen hau. Hernaniren kontra, bi eta bat irabazi zuten lesakarrek, eta hauek ere, ba, pozik bukatu zuten jardunaldia. Javier Eskaues entrenatzailearekin izan gara, eta berak honako balorazioa egin digu neurketaren inguruan. Partidua kasi perfektua. Partida itzona izan du zen. Irauzi genion talde bateri, berez hirugarren mailako leian dagoen talde bateri, bita bat irauz genien. Eta kasi perfektua, ze partidua eiarran sartzen bagenitun, ba, izan genitun okasioak, hiru ta huts edo lau ta huts irauzteko partidu izan zen. Eta bai akagoeran pues, pixkoa sufritu genula. Eta horregatik etzen izan perfektu, amien, bueno, hiru puntu lortuta konten beti, lehenbizko zatian, lehenbizko minutun bat eta utzi jarri ginen, partidua nahiko kontroltua, ritmo onditiakin bi aldetik, eta okasio guriak zanta, esan genitun pare bat okasio nahiko garbila, penalti bat etzigulta pitatu arbitruk, eta eskansora bat eta utzi haietu ginen. bigarren zatin ere segitun bitautxeko ingenun, eta hor bai gero izan zirela bi hiru kasio aitz garbilak sartzen maginitun, pues ja partidua izten zela. Minio netziren sartu eta betikoa futbolin, etu sartzen, beraiek lehen bizko tiru nola karea kanpotik tiro bat, bita batekoa sartu zuten, partidun sartu ziren pixkanaka, penalti argelo bat egin genuen, Julene geldituzun, eskerrak, eta kaueran pues, beraiek atxutxatzen, minio, bueno, okazio garrerik ingabe. Así que conten bita batunekin. Emakumeen gorengo mailan igoera fasean lehen multzoan Hondarribiak 3-1 irabazi zion Usurbil taldeari, bigarren multzoan berriz Unboa Eguzkiak berriz 1-0 galdu zuen Orioko taldearen kontra eta Kopako txapelketan berriz Unboa Eguzki Bek Martuteneren kontra 4-0 galdu zuen. Gizonezkoen gorengo mailan Real Union Rockak bana berdindu zuen Euskaldunaren kontra eta beraz maila zigotzeko txartela oraindik ere ez du zuzenean lortu, naiz eta agitzu bilduten helburua hauek ere. Hondarribiak ere bina berdinduta bukatu zuen Santo Tomas Lizeoaren kontrako partidua. Erregional mailan berriz Iguera fasean Beobiak 5-3 irabazi zion San Pedro Tarra taldeari, Mariñok ere 2-1 garaitu zuen Urnieta eta azkenik Landetxak 3-1 galdu zuen Baskoniaren kontra. Kopako txapelketan berriz lehen multzoan San Martzialek bana berdinduta bukatu zuen Tejas Lasartearra taldearen aintzinean, bigarren multzoan Dunboa Eguzkik ere bana berdinduta bukatu zuen Astigarragako Mundarro taldearen kontra eta azkenik hirugarren multzoan gure txogak 4-4 garaitu zuen Mutriku. Azkenik juvenilen euskaligak Betigaztek 2-0 galdu zuen Antibukoren kontra. Eskubaloian berriz Ilkapondarribiak 26-10 galdu zuen Anaitasunaren kontrako derbia, Txingudi Eskubaloi taldean berriz Txingudi Goibarrek 24-26 irabazi zuen Muntxarperen kontra eta Txingudi Zubiaderrek ere garaipena eskuratu zuen Ordiziaren kontra 21-15 markagailuarekin. Saskibaloian Izeta Lau Hondarribiak 76-71 galdu zuen Liceo Monjardin taldearen kontra eta Erroibidek berriz Dizdira Bitxitegia talde Azpeitiarraren kontra 67-73 markagailuarekin irabazi zuen. Sergio Martin entrenatzailearekin izan gara eta berak honako balorazioa egin digu. Bueno, ba ondo zigenuen partida, 2-10 lehen irunetutan, defentsan oso sendo, erasoan ba pizkana bezala ba hasi genuen ba saskiratze errazak sartzen. Eta gero hortik aurrera ba, beraiek pixka gogor egon ziren defentsan eta iruko marratik ondo egon ziren lehen zatian. Bigarren laurdenean ba, ezin genuen beraien bi jokalari hobeak ba, ondo defenditu batez ere iruko marratik. Eta hor beraiek ba, 10 puntuko abantaila izan zuten. Baina beno, hor ondo sufritu genuen partidan. Eta atxeden aldira, ba, 8 puntura iritsi genuen. Hirugarren ordenean oso ondo hasi genuen, berriz bueltaman genuen partidari, baina hor justo puntu bat gora geundenean, ba, beste bi hiruko segidan ba, beraiek berriz abantaila egin zuten, eta 5 puntuko abantaila bukatu zuten beraiek azken laurdenen arte. Eta hor azken laurdenean ba, berriz partia buelta eman genuen, eta ja hortik aurrera ba ez genuen partida ba utzi ta beno ba garaipen garrantzitsua ja bentsat ba azken bi tokiak ba ez dugu hor bukatuko ta aber gauden tokian edo pixka gora bukatzen badegu azken hiru jardunaldian ba ber hori balio zaigu ba kategoria mantentzeko. Eta azkenik waterpoloan emakumeek, Urgara taldeko emakumeek bi garaipen lortu zituzten, bata Portugaleteren kontra 6-8 eta bertzea Lauro taldearen kontra. Gizonezkoak berriz 11-6 garaitu zuten Lauro taldea baita ere, hiru partidak azken portun jokatu ziren. Eta bukatzeko euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Emakumeen lemaian Errealak Valentzia garaitu zuen 4-0 markagailuarekin. Athleticek ere garaipen askuratu zuen Alama taldearen kontra 1-0 emaitzarekin. Eta azkenik Osasunak lehen federazio mailan utxera berdinduta bukatu zuen Rayo Vallecanoren kontra. Gizonezkoen lemaian berriz Errealak ere Rayo Vallecano taldean garaitu zuen 2-1 markagailuarekin eta garaipen honen ondotik Betis taldean bisitatuko dute Donostiarrek bihar gaueko 10:00. Athleticek ere Almeria garaitu zuen 1-2 markagailuarekin eta Bilbotarrak berriz ere hortzegun honetan arituko dira Sevillaren kontra. Sevilla jasoko dute etxean hortzegunean aipatugun bezala gaueko 10:00 ere bai. Eta Osasunak azkenik Betis 3-2 emaitzarekin garaitu zuen. Nafarrek ere bihar izanen dute hurrengo jardunaldia Kadizen kontra kanpoan arratsaldeko 7:30. Ba, honekin guztiarekin saioaren bukaerara iritsi gara. Jean-Pierre, ez dakit emaitzaren bat gelditzen zaigu. Bi gauza nahi dituen aipatu, alde batetik beraberako neskeri zorion du. Hori da, bai. Garaipena eskuratu zuten, txapela eskuratu egin zuten Malagan, Gran Unibertsitatean arroka, eta Errinakaren kupa garaitu zuten, eta 21-25 gainditu egin zuten Gran Unibertsitatea. Berriz ere, bera taldeak, ba, postazun handia ekarri du, ez bakarrikan geure lurraldera, baizik eta eskualdera ere, horretxe bertan ditugu Aider Tapia eta Urretxe Bizkaia. Bai, hori da. Eta hori kontutan hartu behar da, eta azkeneko 10 urte hauetan, 20 garaipen jaso dituzte, 20 txapel jaso dituzte, kasu honetan kopak dira, baina bueno, nahi dut esan, hori kontutan hartzekoa dela. Bai, zorionak bera berare eta bere lanari. Eta gero alduna hirugarrenak bere maixotasuna erakutsi egin zuen, eta 2-9. Hori da. Egin zuen laso. Bai. Hobetu beharko du lasok ere bai. Bai, noski. Eta, bueno, bere lekua hartu beharko du berriz ere ezker paetean. Eta hori dena kontutan hartuta, ba, nik uste dut, bidal, biste nagusi hoiekin, nere aldetik, besterik ez. Ederki. Eta, aztezken, ean bidazoa itzuliaren aurkezpena gongo. Hori da, hori da, bai. Ondarrabeko udalean. Bai, hori da, bertan izanen gara, beraz, bai. 4-6 bidazoa itzulia. Hori da, bertan, Aimar Etxeberria ez da egongo, bai, baino Aritz zein bertan egongo da. Hori da, bertze irundarra. Beste irundarra, bai. Berarekin egongo gara. Bai, hori da, hori da. Han bertan izanen gara eta hortziralean emanen dugu honen berri, bai. Ba, bueno, orain bai agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala, bai, Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea eta, bueno, ba, hortziralean izanen gara berriz ere urrengo asteburuko itzorduekin. Bitartean, ba, ongi izan. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. We'll be right back. Balcani che mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche.